Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Öncelikle yani çok önemli değil ama bir haber takibi diyelim açısından şu Novak Djokovic'in Avustralya'dan ihraç edilmesi tabir caizse üzerine Avustralya Açık tenis turnuvası henüz sonuçlanmadı galiba, değil mi? Yok işte artık son şeyindeyiz. Son aşamasındayız açıkçası. Ve Djokovic dışında bir farklı şampiyon olacaktı bir erkeklerde. Şeyde de yani onun Djokovic'in yaptığı yankının tabii herhalde bir dünyaya bir etkisi oldu. Daha fazla takip edilmişti turnuva. Zaten 4 Grand Slam'den biri. Öyle bir reklamını yaptı ki tabii şey oldu. muhtemelen ilgisi olan olmayan turnuvayı izlemiştir. Yani çok büyük sürprizlerin olmadığı bir turnuva herhalde görüyoruz. Yani şöyle, Djokovic'in yokluğunda 20 kez Grand Slam kazanmış bir diğer büyük şampiyon Rafael Nadal biraz şans buldu açıkçası ve çok ciddi bir dirençle karşılaşmadan belki çeyrek finale kadar, işte yarı finale kadar geldi. Şimdi Matteo Berrettini ile oynayacak. İtalyan Berrettini ile yarı finalde ve diğer yarı finalde de Yunan Tsitsipas'la Rus Medvedev karşılaşacak. Yani aslında genç kuşağın önemli isimleri yarı finaldeler. Tabii çok normal bir güç değişimi olduğunu zaten bir süredir konuşuyorduk orada. Ama eskilerden de Nadal'ı tekrar yarı finalde görüyoruz. Sanki yani Tsitsipas Medvedev yarı finali kazanacak tenisçi. Yani finalde favorisi olacak gibi hissediyorum sanki. Evet. Yani Medvedev son Amerika Açık'ta da inanılmaz bir maçta Djokovic'i net bir şekilde yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanmıştı kariyerinin. Belki onu tekrar edebilir. Göreceğiz bakalım, öyle bir iyi bir turnuva çıkarıyor. Kadınlarda ise ev sahibi ülkeden Ash Barty inanılmaz bir turnuva çıkardı. Sanıyorum hiç şey vermeden, yani set vermeden finale kadar yükseldi. İnanılmaz bir turnuva ve çok uzun süredir bir Avustralyalı şampiyon yok turnuvada. Bilmiyorum en son kim almıştı Avustralya'yı. 50 sene olmuş olabilir yani. Uzun süre. Finalde Amerikalı Daniel Collins ile oynayacak. Herhalde şu formuyla ve seyirci desteğiyle o finalin favorisi olacak. Zaten dünyanın bir numaralı tenisçisi kadınlarda, dünya sıralamasında bir numara. Yani şu pandemi olmasa belki yani bu üstünlüğünü daha da pekiştirirdi geçen iki senede. Yani uzun bir süre mesela turnuva oynamadığı, Avustralya'da olduğu için bir takım turnuvalara katılmadı. Hani böyle tercihlerde bulundu. Pandemi bir anlamda olumsuz istiyordu ama yani kendi evinde oynamanın avantajını bu sefer kullanıyor, öyle gözüküyor ve bir Grand Slam turnuvası daha kazanmak için favori gözüküyor Barty. Öyle hissediyorum. Evet, tamam. Yani ben sadece bir haber takibi ne yapalım diye sormuştum. Şimdi diğer gündemimizde ne var bugün? Evet, yani aslında zaman zaman da konuşuyoruz bu sporda, sporu temsil eden uluslararası kurumlardaki büyük sorun gerçekten devam ediyor. Yani şimdi mesela olimpiyatlar var önümüzde. Kış olimpiyatları var. Gelecek cuma günü başlayacak. İşte yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanlığı kurumun yapısı, bu yöneticilerin seçim sistemi sebebi ve işte diğer yetkilerle aslında olması gereken kurum mu, başka değişiklikler mi lazım konuşuluyor. Keza futbolda da öyle. Dünya futbolunda 1904'ten beri FIFA yönetiyor. Tabii 118 yıldır çok şey değişti futbolda. FIFA'da bilhassa son 40 yıl diyelim herhalde. Yani 1980'den sonradır daha çok. 81'den sonradır. Büyük bir yapısında değişiklikler oldu. Yani çok devasa bir kuruma dönüştü. Yani muhtemelen 70'lerde işte 5-10 kişinin çalıştığı böyle basit bir dernek gibiyken şimdi yüzlerce kişinin çalıştığı İsviçre'deki son derece lüks bir yönetim merkezine sahip bir profesyonel kurum aslında. Hala kar amacı gütmeyen bir dernek statüsündedir. İsviçre'deki şeyi budur, konumu budur. Ama çok fazla para kazanan, kar eden bir kuruma dönüştü. Şimdi mevcut başkanı Gianni Infantino da işte bir takım projeler geliştiriyorlar. Burada konuşmuştuk. Arsene Wenger, eski Arsenal teknik direktörü. O FIFA'nın futbol direktörü oldu. Yanılmıyorsam iki buçuk sene önce. Herhalde biraz yani yeni bir futbol adamı Arsene Wenger, ama işte bu yeni proje geliştiren fikrini ona yüklediler. Biliyorsunuz şey işte planladılar. Dünya kupaları 2 yılda bir yapılsın. İşte dünya futbol takvimi tekrar düzenlensin. Bu işte canlılaş bir şekilde de 2 yılda bir yapılacak futbol dünya kupalarını, erkekler dünya kupalarını canlılaş bir şekilde savunuyorlar şimdi. Niye 2 yılda bir olmalı? Infantino'ya, FIFA başkanı da işte ülke ülke kıta kıta dolaşıp bunu anlatıyor. Çünkü işte FIFA bünyesinde bir oylama yapılacak. FIFA'ya üye işte 206 federasyon var galiba. Hepsi oy verecekler. Yani çoğunluk oyunu alırsa proje işte en azından FIFA yürürlüğe koymaya çalışacak bu projeyi. Yani sonra muhalif ülkeler ne yapar onu kestiremiyoruz, ya da konfederasyonlar. Çünkü Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri pek istemiyorlar. Yani UEFA ve CONMEBOL ülkeleri bu fikirden yana değiller, ama dünyanın geri kalanını başka türlü karar verirse o ilginç bir seçim olacak. Infantino ilginç bir şahsiyet. Zaten işte UEFA genel sekreteriydi herhalde Infantino. Bir aday yokluğunda birden kendini FIFA başkanlık koltuğunda buldu. Çünkü Selefi Zepp Blatter'de çok uzun süre FIFA başkanıyken bir takım yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle apar topar ayrılmak zorunda kaldı. Hatta hakkında hala davalar var. Yerine de Infantino geldi. Evet, pek çok yolsuzluk iddiası. Yani ünlü futbolcu Michel Platini de Fransız bu yolsuzluklara bulaşmıştı yanılmıyorsam, değil mi? Tabii, Platini zaten FIFA tarafından, FIFA'nın kendisi tarafından işte yaptırıma çarptırılan eski icra kurulu üyesi var. Herhalde bir 7-8 icra kurulu üyesi var. Onlardan biri. Blatter henüz bir şey almış değil. Yani en azından bir ceza davasında hiçbir şey çıkmadı galiba, ama işte yaşına rağmen bir mahkeme söz konusu olabilir. Neyse, şimdi Infantino'da böyle bir işte tip işte. UEFA'dayken de böyle bir fırsatçı bir tipleme buraya kondu. Şimdi işte şeyin propagandasını yapacağım diye bu Dünya Kupası'nın. Dünya Kupası'nın, evet. Evet, tabii. Şimdi şöyle bir laf geçen... Ne zaman söyledi bunu? Çok fazla olmadı yani. Herhalde. 3-4 gün olmuştur muhtemelen. Dedi ki bu 2 yılda bir Dünya Kupası Afrikalılara yeni bir umut verecek. Çünkü hani burada kastettiği şu, hem Afrikalıların bir izleyecek bir şey olacak. Daha fazla 2 yılda bir, 4 yılda bir yerine. Ve bu sayede belki Afrikalı mülteciler de Avrupa'ya gitmek için Akdeniz'i geçmek zorunda kalmazlar gibi bir şey söyledi. Bu yani hakikaten olabilecek en üst düzeyde bir skandal niteliğinde açıklama. Yani bana oryantalizm yani, hatta değil mi? Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında özellikle dile getirilen Circe Panensis, yani sirk ve ekmek olan gladyatör dövüşleri filan tam onu hatırlatıyor yani. Şöyle üstelik bu konuşmayı şeyde yaptı. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde yaptı bir de. Yani tüm dünyayı futbola dahil edecek yöntemler bulmalıyız ve de Afrikalıların Akdeniz'i geçip kendilerine bir yeni umut bulma umuduyla Akdeniz'i geçmelerine gerek kalmayacak bir umut vermeliyiz. Böyle bir söz söylüyor. Yani hani öyle bir şey olacak ki, yani iki yılda bir Dünya Kupası olduğu için herkes unutacak diğer hayat endişesini, böyle şey yapacak yani. Mülteci olmayacak, o bir ümit olacak falan. Hani tamam, evet, futbolun bir gerçekten bir takım manevi şeyleri var da Dünya Kupası'nda. Sevinç memiç var da, yani bu milyonlarca kişiye hayat endişelerini tam unutacak anlamına gelmiyor yani. Hani böyle bir gaf olabilecek bir şey değil yani. Muhtemelen başka birçok yani siyasi görevdeki kişi herhalde istifa etmek zorunda falan kalırdı bu lafın üzerine diye düşünüyorum yani. Evet, yani bu gerçekten büyük bir rezalet, yani skandalın ağababası diyebileceğimiz bir şey. Yani bir de Katar'da önümüzdeki yıl Dünya Futbol Kupası, bu sefer de kışın gerçekleşecek. Oradaki işçilerin durumu filan da eklendiği zaman dünya futbolunda bayağı ciddi bir yolsuzluklar ve rezaletler zinciri olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu açıdan tabii FIFA'nın şöyle bir haklı olduğu durum var. Yani işte bütün bu dünya futbol piyasasının merkezi Avrupa'da, yani bunu kulüpler ve milli takım düzeyinde Avrupa kulüpleri yönlendiriyor. Hani bütün kaynak buraya gidiyor. Hani bunu diğer kıtalara paylaştırmamız lazım. Böyle bir yöntem bulalım diye konuşuluyor. Ama hani bunun çaresi iki yılda bir Dünya Kupası düzenlemek midir? Emin olamıyorum. Çünkü iki yılda bir kupa olunca işte bir de 48 takım olacak ya bundan sonra Dünya Kupası. İşte iki yılda bir 48 takım gidecek. Daha fazla ülke katıldığı için daha fazla ülkeye kaynak aktarılacak. İşte yani şöyle bir ümitleri var bir de bu yeni projeyle. İşte Dünya Kupası için 4 milyar dolarlık gelirim var. İşte ya da 5 milyar. Yani şimdi bu çarpı 2. Halbuki bir takım yapılan hesaplamalar var. Yani iki yılda bir olunca bir kere aynı kupanın aynı çekiciliğinin olmayacağı tahmin ediliyor. Ve hani gelir çarpı 2 olmayacak yılda bir olunca. İki kupadaki gelir tek kupanın gelirinin kötü olmayacak. Böyle bir sorun. Evet, bir takım sayısı arttığı için özellikle bazı küçük ülkelere biraz daha fazla kaynak aktarımı söz konusu olabilir. Ama diğer yanda işte Avrupa'yı, Güney Amerika'yı nasıl ikna edeceksiniz? Oradaki gelir kaybı sebebiyle, çünkü yani elemelerin değişmesi falan elbette söz konusu. Yani bu usta şeye gidiyoruz aslında. Uluslararası kurumların uluslararası federasyonların da konfederasyonların da işte seçimi, spor yönetme biçimleri aslında çok eski dönemden kalma bir şey. Yani 1900 işte kimisinde 1920'lerde 30'larda, kimisinde 50'lerde 60'larda kurulmuş bir düzen. O günden bu yana devam ediyor ama ciddi problemle karşılaşıyoruz bugün. Yani dünyanın düzeni de değişti. Tabii bu federasyonların, konfederasyonların eski hakimiyeti kalmadığı, bugünün sporcuları belli konularda ciddi olarak mesela tepki duyuyorlar federasyonlara. Kendi fikirleri sorulmadığı için. Yani çünkü şuna alışılmış. Yani bu federasyon bir karar verecek. Sporcunun falan fikrini almayacak. Ve o kararı uygulayacak. Halbuki artık öyle bir şeyde değiliz, düzende değiliz. Bu. Benim de bir önerim olabilir. Belki de her sene yapılabilir Dünya Kupası ve mesela gelecek sene de Afganistan'a verilebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şey demiş yani. Donmuş cehenneme döndü artık gündelik hayat diye ve yani aklın hayalini alamıyor. 23 milyon insan aç, yiyecek sıkıntısı içinde. İşte oraya versinler, böylece hallolur. Tabii. Hatta yılda iki falan bir yaz bir kışı düşünemez miyiz mesela? Evet, o da. Her yıl yani. Diğer başka futbolda oynanmayıversin canım. Hatta takım sayısında mesela şöyle 96 falan yaparsak artık bol bol herkesin oynayacağı. Yani, tabii yani katılım futboldaki kaynağın bir takım ülkelere, küçük ülkelere aktarılması, oranda gelişmesi için bu önemli bir şey. Önemli bir konu. Konuşulması lazım ama Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapmak, buradaki karambol, özellikle futbolcuların sırtına binecek bir yük var tabii. Burada çok konuşulmuyor bu futboldaki para sebebiyle. Elbette bir takım futbolcu da bundan memnun olur. Çünkü eskiye göre çok daha fazla para kazanıyorlar. Daha fazla oyuncu, profesyonel futbolcu özellikle erkeklerde daha fazla para kazanıyor. Ama ciddi de büyük demek. Yani yılda kaç maç oynayacaklar? İşte 50-60 maç oynayacak oyuncuların hiç dinlenince hiçbir boşluk kalmayacak. Çünkü bu dünya paralarının aralarında da işte kıta şampiyonları oynanacak aradaki senelerde falan. Yani böyle bir hiç bitmeyen bir devir olacak artık. Dünya Kupası, kıta şampiyonası, Dünya Kupası, kıta şampiyonası diye. Futbolcuların fikri alınmıyor. Yani işte öyle bir dönemdeyiz ki artık sporcular eskiye göre çok daha güçlü. Burada bir şey de görebiliriz. Mesela futbolda hele böyle bir şey olursa bir futbolcuların direncini de, yani biz oynamıyoruz. Dünya Futbolcular Sendikası var, FIFPro. Aslında biraz daha etkili olsa, çünkü şöyle, yani en tepedeki oyuncu grubu biraz tabii kendini düşündüğünden çok bu işlere dahil olmuyor. Amerika'da falan biraz daha farklı ama yani Avrupa'daki futbolcular işte yani Messi, Ronaldo, İbrahimovic, Mbappe falan, yani biraz şeyle ilgili memnuniyetsizliklerini belli ettiler. Bu iki yılda bir kupa olacak falan ama şunu yapmadılar mesela, yani bir araya gelip ya bir saniye bize sordunuz mu, bakalım oynamak istiyor muyuz? Biz futbolcular örgütü olarak bundan yana değiliz. Yani toplu halde bir görüş belirtseler FIFA'nın karşısında başka bir cephe oluşacak. Böyle bir şey olmuş değil. Ama işte tüm bu uluslararası kurumların yönetişimi bir başlı başına problem açıkçası. İşte bu FIFA'da başkan oluyor. Bilmiyorum daha kaç defa seçilecek. Yani daha önce, bundan önceki iki başkan kaç yıl yönettiler bu kurumu? Herhalde 40 yıl. Öyle bir şey. Yani evet. 40 yıla yakın yönettiler. Yani bu olabilecek bir şey değil. Bu çaptaki uluslararası kurumda olabilecek bir şey değil. Danimarka'da Play the Game diye bir spor think tank'i var. Bunlar her yılda, pandemide biraz aksadı ama her yıl bir zirve düzenliyorlar. Bir konu seçiyorlar sporla ilgili ve dünya ünlü araştırmacılar, spor araştırmacıları işte oradaki sunumlar yapıp fikirlerini paylaşıyorlar. Şimdi bu seneki toplantı öncesi de bir araştırma yayınladılar. Daha doğrusu bir fikir attılar ortaya. Bu hani bütün bu şeylerin yönetimi öyle sıkıntılı ki, örnekler vermişler. İşte uluslararası federasyonların. Defalarca seçilen başkan var mesela. En son Dünya Handball Federasyonu'nun başkanı Hasan Mustafa 6. kez seçildi. 2000 yılından beri başkan aynı adam. Tabii genelde de erkek oluyor, tahmin edebileceğiniz üzere. Adam diyorum ki adamlar yönetiyor işte. Beyaz adamlar. Bu genel. Hasan Mustafa öyle değil işte. Mısırlı hani o şeyden farklı bir batılı yönetici değil ama işte ya bir 6 dönem aynı kişi seçilir mi yani? Bir türlü bir kısıtlamaya gider işte, o zaman zaten şeyini kuruyor orada o. Hakimiyetini kuruyor, bütün kadroyu, yönetici kadroyu o atamış oluyor. Kuralları kendi koyuyor, kendi yönetiyor. Ne sporcular, ne ya diğer paydaşların hiçbirinin görüşü alınmıyor. Yani futbol tabii biraz daha farklı. Orada bir takım direnç noktaları var. Dediğim gibi işte konfederasyonlar da kuvvetli falan. UEFA gibi, CONMEBOL gibi. Ama bu şeyden kurtulamıyor işte. Yani başkan gidip orada işte Avrupa Parlamentosu'na diyor ki ya işte Afrikalılar da izlerler. Mülteci olmazlar, ne güzel değil mi falan. Sonra demiş ki yanlış anlaşıldım. Ben aslında paylaşımı kastetmiştim falan filan. Evet. Ya bir de hem ya muhtemelen o konuşma metni birkaç kişinin elinden geçmiştir FIFA gibi bir yerde. Yani öyle improvize yapılmış bir konuşma da değildir tahminim yani. Bir kişi de demedi mi böyle konuşma olur mu diye. Yani... Ağzından kaçtı. Muhatabım Afrikalılar değildir diyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şekilde açıklama yaptı biliyorsunuz. Muhatabım Sezen Aksu değildir diye. Biliyorum evet. Yani şeyde de hep bu 2 yıllık FIFA'da da şeyin en büyük destekçisi Afrika ülkeleri aslında. Ağırlıkla FIFA'nın. Hatta FIFA'nın mevcut Afrika Konfederasyonu başkanını bizzat kontrol ettiği falan söyleniyor yani. Tamamen hani Afrika FIFA'nın kontrolünde Afrika futbolu diye. Ama işte böyle bir gafı yapmaktan da geri kalmıyor bir yandan FIFA başkanı. Yani kesinlikle gelir paylaşımında bir başka model özellikle Afrika için mesela çünkü çok büyük futbolcu kaynağı lazım. Ama bu herhalde bunun yolu yılda bir Dünya Kupası değil. Ama ya daha da önemlisi başta FIFA olmak üzere tüm bu uluslararası federasyonların yönetişiminde bir başka model lazım açıkçası. Yani başta başkanın seçimi olmak üzere. Evet yani genel bir demokrasi problemi olduğunu da söyleyerek belki bitirebiliriz artık sürenin de sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vurgulamak. Yok yani ben de 2 yılda bir kupadan yana değilim. Yani 4 yılda bir olmasının tıpkı olimpiyatların 4 yılda bir olması gibi ayrı bir çekiciliği var. Dünya Kupası için söylüyorum. Yani o biz evet bekliyoruz ama o beklenti şeyde onun farklılığını biraz ulaşılmazlığını da oynayanlar katılanlar için de elbette arttırıyor. Yani değerini yapan şeylerden biri o. Bir süre bekleyelim ve oradaki en büyük takımı öyle görelim. Biz 2 yılda bir olması bence çekiciliğini azaltacak. Yani şeyde yani 48 takım olmasına da ki maalesef olacak galiba bir sonraki turnuvada. Kesinlikle karşıyım. Hani bu evet yani bir seçilmiş takımların biraz bir elemeden geçmiş takımların katıldığı bir turnuva olmalı kesinlikle. Yani daha az elenmiş takımın katılacağı işte 48'li turnuva bu zevki sanki biraz bozacak gibi geliyor. Evet. Peki Alp çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Alp Ulagay'la Spor.